Copilule cu ochi senii, tu iarăși vii printre străini. În peșteră pe păiereci, tu iarăși ca puțin la pleci. În peșteră pe păiereci, tu iarăși ca puțin la pleci. Copilule, copile blând, tu vii și azi ca ori și când. De mii de ori, copil sărman, tu vii în lume an de an. De mii de ori, copil sărman, tu vii în lume an de an. Tu știi că cei ce-ți cântă azi scuipa vor mâine al tău și totuși tu, copile blând, tu vii și azi ca ori și când. Și totuși tu, copile blând, tu vii și azi ca ori și când. De mult ai suflet plin de dor, coborând de milă lor. În iesle rece te-ai culcat și nimeni nu te-a legănat. În iesle rece te-ai culcat și nimeni nu te-a legănat. Copil străin, copil hoinar, azi bați la uși închise iar. Și te-am văzut, Iisus iubit, de mii de praguri izgonit. Și te-am văzut, Iisus iubit, de mii de praguri izgonit. Și totuși tu, copil sărman, cobori în lume an de an. Cu bine răul să-l plătești, sărab să ierți și să iubești. Sărab să ierți și să iubești. Din nou la oameni te cobori, să suferi iarăși și să mori. Să te jertfești de mila lor, copil cu suflet plin de dor. Să te jertfești de mila lor, copil cu suflet plin de dor. O mâine și ușa ta pe veci închis o vor afla. Azi plângi tu-n starea care zac, dar mâine ei vor plânge-n veac. Azi plângi tu-n starea care zac, dar mâine ei vor vor plânge în veac. Ieși afară, gazdă bună, ieși afară, gazdă bună, ziurele de zăurel, zăurele de către ziua. Că vă duce pe Dumnezeu zorilor de zi. ajun fi.